Are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. To znów dla mnie ten wspaniały czas, gdy mogę zerwać noc, przejechać przez pustą Warszawę, by spędzić 2 godziny w Trójce i pograć trochę pozytywnej muzyki. Realizacja Ewa Wichrowska, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski I w ten sposób oficjalnie wystartowała strefa Dread. Naszym pierwszym gościem był pochodzący z Francji Jan Loisel, który jednakowoż przeprowadził się do Niemiec i tam robi od pewnego czasu karierę z lokalnym zespołem Roots Republic. Fret Again to jest wezwanie do uczynienia muzyki ponownie oświadczeniem politycznym i zajęcia przez nią większego pola w przestrzeni publicznej, przekazując pozytywne i humanistyczne przesłania w czasach, w których negatywność i nienawiść zdają się przejmować kontrolę. Trudno się z tym nie zgodzić. Bardzo dobry start. Muzycznie bezpretensjonalnie płynąco, tymczasem w przekazie, jakby motto tej audycji. Dzisiaj w programie jak zwykle mnóstwo atrakcji. Demony Balkan Voodoo Orchestra, czyli powrót producenta Harisa Piltona ze Słowenii w zupełnie nowym bałkańskim obliczu. Perfect Gigi Mani z Jamajki razem z producentem Sinky Beats zapodają piękne basy na albumie Sibu Siso Blessings. Mamy spotkanie francusko-amerykańskie. Christos DC z Waszyngtonu powraca z nową płytą nagraną z zespołem The Ligerians, Shadow of Perception. Ten skład już za właściwie niecały miesiąc pojawi się na festiwalu w Ostródzie, więc w ramach przedbiegów przyjrzymy się tej gorącej płycie. No i będzie Fat Babs, francuski producent z Brytanii. Od samego początku kariery zmarłego niedawno Namana, jego najbliższy przyjaciel, producent większości jego muzyki, jego solowy album, który właśnie się ukazał, zawierający dużo Namana z drugiej już strony i wiele wspaniałej muzyki i wielu innych gości. Za gości, bo tak się rymuje w dzisiejszej strefie Dread. A teraz podróż, bo ta audycja to jest podróż przez kontynenty, przez dźwięki, przez kultury, przez rasy. To będzie podróż pod tytułem Traveling z artystką, basistką, wokalistką Dub Marta z Londynu, która pięknie wypada na nowym singlu produkowanym przez Conscious Sounds z Dave'em Hakeem z Zion Train na trąbce. Posłuchajmy. My heart still sings. I've been traveling for a is to the west. Traveling is the best. I'm on this rocky road. There is no time to rest. I'm here, I'm there, I'm almost everywhere. Walking side by side, the moon, it is my guide. I've been to many places, I've seen so many faces. I've done so many stages, I've turned so many pages. I'm here, I'm there, I'm almost everywhere. Walking side by side, the moon is my guide. I've been traveling for so long. I've been traveling so you can hear my song. Traveling for so long. I've been traveling so you can hear my song. Traveling. I've been traveling so you can hear my song. Traveling. I've been traveling so you can hear my song. Traveling, dub Marta i ta piękna dubowa końcówka, kiedy Dagi Conscious Sounds po prostu rozwija skrzydła i płynie. Traveling, a wy gdzie jedziecie? Zaczęły się wakacje, skończyły się zajęcia w szkołach, wszyscy są wolni, słońce świeci. Jakie macie plany, szczególnie te muzyczne? Piszcie na strefa@polskieradio.pl. Ciekawy jestem tego, gdzie się wybieracie, dokąd pakujecie plecaki i kupujecie kolejowe pociągi bądź tankujecie baki. Ja na przykład w najbliższą sobotę wybieram się do Lublina na festiwal Inne Brzmienia, by zobaczyć kultową dla mnie punkową grupę DX z Holandii. A kalendarz na lato zapchany. Będę często opowiadał o swoich planach i o tym, co w kraju się dzieje. Przypominam wszystkim tym, którzy zainteresowani są wymienieniem ich imprezy, festiwalu, dużo się dzieje. podeślijcie info na podany mail strefa@polskieradio.pl, bo w tym szumie informacyjnym nie wszystko nawet jest w stanie do mnie dotrzeć. Teraz trochę pięknej muzyki wywodzącej się z Afryki. Artysta nazywa się Bantu Nani. Głos elektro-funk. To nie tylko artysta, to ruch zakorzeniony w rytmicznym dziedzictwie Kinszasy i udoskonalony przez artystyczny puls Paryża. Stworzył nowy gatunek, elektro-afro-funk, unikalne połączenie ciężkich linii basowych, gitar vintage funkowych, rytmów afrobeat i przesiąkniętych duszą melodii. A to wszystko opakowane w teksty, które dużo mówią o kondycji współczesnego świata. Kawałek, który chciałem wam teraz zagrać, Alone in the Dark, to jest bardziej reggowy numer, który zainspirowany jest koncepcją cienia Carla Gustava Junga. Bantu Nani zagłębia się w ukryte warstwy jaźni, a utwór został wykorzystany w ścieżce dźwiękowej do książki filmu Schizofrenia, odważnego artystycznego doświadczenia łączącego muzykę, mistycyzm i napięcie psychologiczne. Kawałek pochodzi z płyty Iconic, najnowszego dzieła Bantu Nani, 16 już bodajże jego albumu trójpłytowego, ponad 30 utworów. Całości jeszcze nie znam, ale ten numer ma coś w sobie. Is my mirror, my truth, my guide, a shadowed path where my fears collide. But through this void, I see the spark, the light ahead born from the dark. I am the silence, the scream, the flame, rising in pieces, no longer the same. Old friends are fading, their voices thin, but I found a friend much deeper within. Clarity. The night is long, but it's not my end. much deeper within. I rise from the depths of me. A union of shadows and clarity. The night is long, but it's not my end. In the darkest time I found. Sam w ciemności. Mam nadzieję, że nie jesteście sami tam gdzieś po drugiej stronie, ale jeżeli już jesteście, to że muzyka płynąca ze strefy Dread jest waszym przyjacielem, otula was i sprawia, że ten czas samotny jest przyjemniejszy. Ja lubię niektóre rzeczy robić samotnie, na przykład jeździć po Warszawie pustymi nocnymi ulicami i słuchać sobie relaksacyjnie muzyki. I ten utwór myślę, że bardzo dobrze na takie podróże się nadaje. Przypominam, że był to Bantu Nani and Misato. Misato, nie wiem kto to jest, Alone in the Dark, The Shadow of Jung. Teraz spotkanie, które potrwa przynajmniej kilkadziesiąt minut, bo płyta jest przeogromna. 18 utworów, 21 artystów z Francji i z Karaibów. Wielkie spotkanie pomiędzy Brytanią a gorącymi wyspami po drugiej stronie oceanu. This love is forever. Ta miłość jest na zawsze. To jest nowa płyta francuskiego producenta muzycznego Fat Babs, pochodzącego z północnego wybrzeża, z tego samego małego miasteczka, z którego pochodził Naman. Ale o tym już za chwilę. Najpierw pamiętajcie, że trzeba się spieszyć. Każda chwila jest ważna. Hurry Up, Fat Babs i Capleton w pięknym stylu. King of fire, them no fuck bobs, them can't stop bobs. King of fire, whoa whoa. Heart, mind and soul, with self control, the truth must be told. Well, I say when the Rasta man a roll, I'ma tell them this. Hurry up, me tell them to me head. Hurry up. We are set the pace. Hurry up, the truth can be erased. Yeah, Rastafari straight again. Hurry up, we don't have no time to waste. Hurry up, me tell them to me case. Hurry up, the truth can be erased. How we defend the human race. Alright then. When me stepping on the place, yeah, Babylon them try to violate. Me tell them to forget out of the place. So we never lean, that's why we ever keep it straight. Alright again, tell them there is no escape. Even if them really try to take the next gate. Their promises and we sit on your hand and wait. I know them never put the food in on your plate. Anyway, hurry up, me tell them to me case. Hurry up, and we are set the pace. Who can be erased? How we defend the human race? I'ma tell them this. Heart, mind and soul, with self-control, the truth must be told. I say when there are some other people, the chain of sorrow, tell them them can't bend it. Tell you say them love you, but them only are pretending. Try to share my heart, but you know how to replenish. Once by the whole body. Hurry up, and we are set the pace. Hurry up, the truth can be erased. Yeah, Rastafari straight again. Hurry up, we don't have no time to waste. Hurry up, me tell them to me case. Hurry up, the truth can be erased. I'm still defending human race. And wait, plenty long and shine. Yeah. płyta producenta Fat Babsa, bez którego pracy wydaje mi się, że wielki sukces Namana nie byłby możliwy. Ukazała się około 4 miesięcy po śmierci przyjaciela. Gdy Naman odszedł 7 lutego tego roku, jego przyjaciele napisali, że głęboko wierzył, że wszyscy jesteśmy duszami, kochającą świadomością, która jest wieczna, że życie nigdy nie umiera. Po swojej śmierci chciał, aby ludzie wiedzieli, że ich miłość była jego siłą, że kiedy oglądał się wstecz na swoje życie, przepełniony był zachwytem nad całym pięknem i obfitością. Aż do końca chciał tworzyć piosenki. Muzyka była w każdym jego oddechu. Przyjął śmierć z absolutnym zaufaniem. On jest miłością, jego radość jest nieśmiertelna, jego pieśń jest wieczna. Świętujmy go wszyscy. Naman nigdy się nie narodził, nigdy nie umarł. Odwiedził tę planetę Ziemię od 25 lutego 1990 roku do 7 lutego 2025. Minęło te kilka miesięcy i te słowa stały się rzeczywistością. Naman bardzo zadbał o to, żebyśmy o nim pamiętali. Zarejestrował dużo muzyki w świadomy sposób, wiedząc, że odchodzi. I teraz ta muzyka się pojawia gęsto i często na płycie Fat Babsa. Tak jak w tym utworze I Feel Your Love. Czuję waszą miłość. Śpiewa do nas Naman z drugiej strony, razem z Markusem Gadem i Pressure Bass Pipe. Pressure bus pipe, nah man, Fat Babs, Marcus. I feel your love. I feel your love. I feel your love. I feel your love. I'm so grateful for your support. You count on me to give it my all, of course. Through the years, all the love that you pour inspire me to keep giving you more. I would be nothing without you, I'm sure. That's why I'm thankful for all of the times you were there for me. Can't explain how I love the people, I always put them before me. You give a listening every time. When you're feeling good and you return the love, that's very kind. Respect to the ones who show respect, let me remind. Respect to the ones who pay attention to my rhyme. Thank you for the love you bring, I hope it never change. Music is the blood that keep on running through my vein. Even out in the pouring rain, love for the people just can't contain. Yaga, yeah, yeah. I feel your love. This life is such a blessing. Nothing away. Said the whole of us I got cross one day. Nothing away. Yes, for this life we give thanks and praise. Never leave you out the road in another wayside. Yes, in the house of love we are gonna reside. Together we bring a light in the front line. Born while we are rebel fella in. Every day, man, give thanks for being alive. What a joy to see this race shining in your eyes. The love we share on a scale international. Hence to this fire eternal. I feel your love. I feel your love. I feel your love. feel your love. I feel your love. I feel your love. I feel your love. Upubliczniony kilka dni temu teledysk do tego utworu zawiera jedne z ostatnich zdjęć filmowych Namana z takiej domowej sesji, kiedy sobie śpiewają razem ten utwór. Część tych utworów ukazała się na przestrzeni ostatniego roku, tak jak kawałek, którego posłuchamy za chwilę. Wtedy Naman już odchodził, ale jeszcze był z nami. I Rambo, wydaje mi się, był świetną self-motywacją, powiedzielibyśmy, czyli taką siłą napędową, żeby robić, co jeszcze jest możliwe. Musisz wierzyć w siebie tak, jakbyś był Rambo. Masz jedno życie, którym żyjesz, musisz wierzyć, musisz dokonywać słusznych wyborów. To jest Rambo, kolejny wybór z płyty Fat Babsa, Naman razem z Davoja. One life we live, so in this you must believe. You feel make the right choices, listen me, cause it real. Are you alone of the keys? Are you alone, I let no one say you're weak. Remember you're strong, stronger than them. Stronger than the people who would say you will fail. Feed them a feel pain, me know about them it's still right. Focus on yourself and give thanks. I must repeat it again like if you don't know. Every day you feel wake up with a dream. I must believe in yourself like a Rambo. Every day, yeah. I'm gonna bang, I must repeat it again like if you don't know. Every day you feel wake up with a dream. Watch me now. Your dream on a half and the world go love, but they don't know what you're able. So keep on working till the mountains turn to pebble. Some are gonna turn them back to you, and some are gonna sit at the table. Still you raise up your voice, man, if you speak up as a rebel. Them lie, it's your life now to make you feel bad, yeah. Follow your dreams, them are gonna take you where you are, yeah. And your smile will stick around while the haters look down and make them lick around. You're tired than the old Himalaya. So hold on to your dream, hold your banner. And when Fat Babs work is done, I must say repeat it again like if you don't know. Every day you feel wake up with a dream. I must say believe in yourself like a Rambo. Every day I'm gonna beg. I must say repeat it again like if you don't know. Every day you feel wake up with a dream. I must say pain, you know, we need doubt. Doubt wanna help you find the truth and clear out. With your style, you know how old wild. That would drive me better. Let me hear your soul child. Live the life you love, you know. Live the life you love, yes, I know. No, say life a shot, something while living up your soul. Yeah, yeah, you know. Remember, you're reaping what your soul for real, though. So do the right and let's go. You have the keys in all your brains. Throw the badness and the pain. Move on and don't be afraid. Come on, burn all the fear. Do your things, don't regret. Happiness, no one forget. Believe in all your dreams. I must repeat it again like if you don't know. Every day you feel wake up with a dream. I must believe in yourself like a Rambo. Every day I'm gonna bang. I must repeat it again like if you don't know. Every day you feel wake up with a dream. Człowiek się wsłucha, to Fat Babs to bardzo czujny producent. Wspaniale łączy stare, dobre melodie z nowoczesnością, z brzmieniem trapu, z głębokim współczesnym basem. I ta płyta naprawdę płynie, a już szczególnie płynie następny kawałek, który w linii takiej oczywistej odwołuje się do pierwszego wielkiego przeboju Namana, Skanking Shoes. Kawałka, który wyprodukował właśnie z Fat Babsem w 2012 roku, umieszczony został na jego pierwszej płycie Deep Rockers Backyard, która została nagrana na Jamajce w Harry J. Studios z nieżyjącym już samym Claytonem i Stevenem Stewartem. Tam też legenda Cathy Ranks, piękna płyta i ten utwór, który doczekał się milionów oglądnięć, milionów odsłuchów na imprezach, przyczynił się do zdobycia przez Namana wiktorów reggae we Francji, no i spowodował wyraźny przełom w tym, co robił. I teraz Fat Babs i załoga Kimeko, Davo Ja, Vanco, Walshy Faya i Chico nawiązują do tego w Skanking Loud. Right now you're listening to Badman Radio, Walshy Faya in tune. Once a big up to all the massive on the outside right now, as you know already, it's all about the thing called we release new music right here. You know, more life or more music. We love reggae music. And this is original, Fat Babs. I want to see everybody just turn up them music, turn up them radio. Because the yankin' low like, whoa. My tell us I'm feeling the vibe right now. Are you feeling the vibe? Talking about that queer reggae vibe. Because the yankin' low like, whoa. Bob Bob's loving the vibe like, whoa. All I know, yeah, the vibe is nice. Reggae music, exercise my joints. Rhythm of beat and me erase my vice. My choice is this and I'm telling no lies. If you know you're working day, this is the moment to free your mind. Peace we are dealing with, we don't want to fight, alright. Show me your beat and a mic. Are you loving the vibe? Tell me, are you loving the vibe? Because it's junkie, no like, whoa. My tennis and my feeling the vibe right now. Are you feeling the vibe? Talking about that queer reggae vibe. Because it's junkie, no like, whoa. People are dance and enjoy. There's a moment not no one can spy. Chill the rhythm and with the wickedest time. Every time is such a big thing, so we act for real life. Run, come, roll a vibe. Our time now. Reggae warm me out like a summer night love. Feeling so free like a bird way above. Well, I can feel it in my soul. On profite jamais assez de ce qu'on a. On est ensemble si tu ressens les fréquences et les basses dans ton estomac. J'ai passé des années à m'entraîner et me nourrir de pâtes avant de devenir brillant comme le sourire de Fat. Fais ce qu'il est bad vibes, les croches pattes. J'y vais en mode DJ, crossfader, gauche droite. J'suis en cabine, signal allumé comme la lumière. Quand je traîne sur les toits, tu voyages avec de la nice comme Selecta sous les doigts. Przyznacie, że wielka radość przebija z tego numeru i ta ostro jadąca gitara na koniec, jeszcze ten klimat podkręca. Muzyka jest radością, muzyka pozwala nam przetrwać, muzyka pozwala nam o różnych ludziach pamiętać. I teraz ostatnia propozycja z tej wielowarstwowej, wielowątkowej, wielostylistycznej również, bo tu są różnego rodzaju wycieczki w płynący dub, w afrobeatsy. Warto posłuchać całości. Ostatnia propozycja będzie akustyczna. To kawałek, którego nie ma w streamingach, który znajdzie się tylko w fizycznej wersji winylowej i kompaktowej tej płyty. Soldier, akustyczny remix Fatbabs spotyka Namana i Biga Ranksa. Niesamowite spotkanie. I am a soldier, a real, real soldier. Oh. Hey, I am a soldier. I'm hungry like Fontan Mocha. Yeah. I am a soldier, a real, real soldier. Well, yeah. well. Wanna spend the rest of my life with my people like soldier. Rich man boss and poor man are fighting. Innocent people under shooting and sniping. Rich man boss, poor man are fighting. I wonder why they find it so exciting. Cause I don't wanna die for your money. I don't wanna die for your troubles and borderlines. I don't wanna die for your money. My life yeah. is full of signs. Yeah. Fuck your dollar signs. Who sponsor your war? Who buy your guns? Bloody consequences of all your incomes. You enter my life, no mama on the phone. I wonder if by spring I will come back home. Time is so cold, with my guns on the road. I wonder for how much they sold my soul. Time is so cold with my guns on the road. Half of the story has never been told. Rich man wash and poor man are fighting. Innocent people under shooting and sniping. Rich man wash, poor man are fighting. I wonder why they find it so exciting. Cause time is dangerous. Get it together. Time is dangerous. Do we really have to fight one another? Rich man wash and poor man are fighting. Innocent people under shooting and sniping. Rich man wash, poor man are fighting. I wonder why they find it so exciting. Cause I don't wanna die for your money. I don't wanna die for your troubles and your borderlines. I don't wanna die for your money. My life is full of signs. Fuck your dollar sign. Yeah. Soldier, niczym saudat, wojny bogatych, w których walczą biedni, tak zaśpiewali panowie na koniec spotkania z pięknym albumem This Love Is Forever. Ta miłość jest na zawsze. Producenta Fatbabsa, wydanym przez Big Scoop Records, ich własną niezależną inicjatywę, która tam w północnej Francji wydaje tą muzykę od lat. Teraz przenosimy się na Jamajkę i do Hiszpanii. Wiele tych kolaboracji, świat skurczył się, muzykę łatwo się wysyła, traki konsultuje się online, nagrywa się w jednym studiu, wysyła do drugiego. I teraz spotkanie pomiędzy Hiszpanią, a dokładnie producentem Victorem Gallardo, znanym również jako Cinky Beats, pochodzącym z Barcelony, który pojawiał się już w strefie Dread niejednokrotnie. wielokrotnie, ponieważ uwielbiam jego brzmienie. I oto przed nami album razem z jamajskim wokalistą Perfectem Gillimani, Sibu Siso, czyli Blessings, Africa Motherland, czyli zjeżdżamy do korzeni. Babylon boy, back up. Yeah man, me show them say full time black people pack up, you know. Every bag, every pan, every foot, every hand. It's all about repatriation. Marcus, look to the east for the coming of a black king. Africa bless Africa, me motherland. Hail Emperor Selassie, I know other one. Africa bless Africa, me motherland. How we me create, create, create grandmother from. Africa bless Africa, me motherland. Never give away a continent. Babylon, you invade mama with your English grammar. Trick many with cotton and silk. And then you took my ancestors on a ship named Jesus. And off of them drown and sing. Punta make it through the middle passes, salt water me drink. Them separate us, I water me blink. No matter what no slave master think. Me chop off the chain, but me not cut the African link. Africa bless Africa, me motherland. Where me sister and me brother from. Africa bless Africa, me motherland. Hail Emperor Selassie, I know other one. Africa bless Africa, me motherland. How we me create, create, create grandmother from. Africa bless Africa, me motherland. Never give away a continental right on me yard. For those at home and those of us abroad, no matter if you have a yellow or green card. America, them a dream hard. Now we turn in a nightmare. Watch them a ball. Say right now you're back against the wall. Look from how long Africa a call. Me tired of the prejudice war. Every black man a star. But if you don't know where you're from, you don't know who you are. Remember Dunga, Ghana, Senegal and Dakar. I'm a day in the west, but me travel from far. Because a slave master boy Caesar. Them drain the swamp and leak out the reservoir. Holy shoot me brother with a holy cellar. And the ghetto youths, them a draw bad card. Africa bless Africa, me motherland. Me sister and me brother from. Africa bless Africa, me motherland. Hail Emperor Selassie, I know other one. Africa bless Africa, me motherland. How we me create, create, create grandmother from. Africa bless Africa, me motherland. Never give away a continental right. Afryka to moja ojczyzna, ale uwaga, uwaga, poznaniacy, już najbliższy piątek w Container Art przybywa Junior Dread z Brazylii. Świetny wokalista od ponad 20 lat na regowej scenie i Ina Di Sound z Francji, a na afterze Ashwagandha, otwarta dubowa sesja i open mic będzie się działo. Warto w Poznaniu się wybrać na pewno na tą imprezę. A my wracamy do płyty, która jest jednym z leitmotivów dzisiejszej audycji. Sinky Beat to bardzo ciekawe. Ten producent nie uczył się składania bitów z tutoriali na YouTube. On od młodości interesował się jazzem, skończył szkołę jazzową, a następnie zakochał się w tradycyjnej muzyce zachodnioafrykańskiej i wielokrotnie jeździł do Senegalu, gdzie studiował grę na perkusji, na bębnach, tradycyjne rytmy, a jako że reggae kochał przez całe życie, inspirował się Marleyem, klasykami, Steel Pulse, zaczął tworzyć w końcu reggae w oparciu o taką właśnie tradycję, jazzowe korzenie. Czerpał z Milesa Davisa, z Billa Evansa, z Jaco Pastoriusa i trafił na między innymi Perfecta GD Money, który wyśpiewał do tego Manifest Rasta. Bo czy znacie jakieś inne piosenki o białym koniu Haile Selassiego? Almighty, praise and thanksgiving to the Holy One of creation. He's doing divine majesty, Emperor Haile King Selassie the first. Rastafari, yeah, Neil King Selassie, I pan no cross. I am Neil King Selassie, I pan the White House. Love, I love. When me hear them a talk, yeah, Neil King Selassie I pan no cross. Jano de, Jano de, Jano de. My God is alive and doing well, well, well, well, so very well. Jano de, Jano de. The Lion of Judah is doing well. Sing a baby. Yeah, Neil King Selassie I pan no cross. Pan no cross. I am Neil King Selassie I pan the White House. Love, fire, love. When me hear them a talk, hear them a talk. Yeah, Neil King Selassie I pan no cross. Fascist them try a Mussolini loss. Up on the back of field them have to pay the cost. Selassie I the general, yes my lord. Shut up the League of Nations when the lion a chant. Peace and love in your heart, but ready for defend it if a war them want. When the enemies are ring them alarm, Rastafari send a perfect storm. Them can't heal King Selassie I pan no cross. Pan no cross. I heal King Selassie I pan the White House. Love, I love. When me hear them a talk, hear them a talk. Yeah, Neil King Selassie I pan no cross. No way them cannot hear Rastafari. The Lion of Judah is doing well. Sing a baby. Yeah, Neil King Selassie I pan no cross. Pan no cross. I am Neil King Selassie I pan the White House. love. When me hear them a talk. Daniel King Selassie I pan no cross. Ciekawe, co było wyjątkowego w koniu Haile Selassie. Piękny był jak każdy koń. Widziałem na okładkach na przykład Burning Spear i ten kawałek John O'Dette oczywiście nawiązuje do klasycznego przeboju Burning Spear, którego już niedługo zobaczymy w tej części Europy. Przypominam, 1 sierpnia koncert na Poland Rock, 2 sierpnia koncert w czeskiej Pradze w Lucernie, a 3 sierpnia koncert w Berlinie. To z pamięci mogę wyrecytować. Przypominam, że słuchamy płyty Perfecta, GD Money razem z Sinky Beats. Koprodukcja hiszpańsko-jamajska. Sam Perfect GD Money naprawdę nazywa się Greg Rose. 80. rocznik, pochodzi w Saint Anne. Najpierw występował pod pseudonimem Little Ninja i dopiero później zmienił ksywę na Perfecta GD Money. Jego pierwszy przebój, 2004 rok, Handcart Boy. Pamiętam, widziałem go kilkukrotnie, zawsze podziwiałem jego taki ekscentryczny, dosyć nawet jak na Jamajczyka wizerunek. Intensywne kolory, jakieś różowe buty. Takie rzeczy, które przykuwały uwagę i raczej wzbudzały mój uśmiech. A tymczasem ten człowiek bardzo spoważniał w ostatnich latach i bardzo się zaktywizował. Co chwilę jakieś nowe, robiące wrażenie piosenki. A ten album to naprawdę jest czad. High Grade Me Love. Tego tytułu tłumaczyć nie trzeba. Marijuana me offering, all them a talk, me no matter.